oștiri, cetăți, palate, lume nouă. Izvoarele vieții se desfundă, de pretutindeni bogății inundă și tu le împarți cu mâinile amândouă.